Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Sultanahmet'teki bir terör saldırısıyla herkes üzüldü tabii. Ama en üzücü olanı şu, o saldırıda bulunan kişinin kendisini şehit olarak kabul etmesidir. İstişhat eylemi deniyor. Şehit olma eylemi. Bugün dikkat ederseniz, işte Suriye berbat, insanlar açlıktan ölüyorlar. Irak öyle. Yemen son derece kötü durumda. Afganistan'ı yıllardır biliyoruz zaten. Afrika'da birçok yanlış şeyler var Müslümanlara karşı. Bunların tamamında mağdur olanlar Müslümanlar. Ve maalesef Suriye'de Amerika, Avrupa başrollerde, Rusya, İran başrollerde ama Müslümanlar ikinci, üçüncü derecede bir takım işler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bunlar nedir? Yeryüzünün en iyi konumda olması gereken bütün insanlara ilim ve medeniyet sunması gereken Müslümanlar, görüyorsunuz, huzuru batıda arıyorlar. Son zamanlarda mesela Türkiye, batı kriterlerini uygulamak için elinden geleni yapıyor. Halbuki o kriterleri tüm dünyaya, yani evrensel kriter, batı kriterleri değil de evrensel kriterleri tüm dünyaya bizim anlatmamız gerekir. Bu İslam aleminin tam bitmişliğinin fotoğrafıdır. Ve Allahü Teala İslam alemine çok büyük bir ceza veriyor. Bu akşamki dersimizin başı Kur'an'a güvenmemenin acı sonuçları. Ya da Allah'a güvenmemenin acı sonuçları. Çünkü Allahü Teala ile hiç kimse birebir ilişkiye girip de onunla konuşamıyor. Onun sözleri Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Kur'an'a güvenmemekle Allah'a güvenmemek aynı anlama geliyor. İşte bunun doğurduğu acı sonuçları hep birlikte yaşıyoruz. Bu akşam dersimiz biliyorsunuz Nisa suresinin 47. ayeti. 47. ayetten itibaren okuyacağız. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti tabii. Sanki bu akşam için seçilmiş ayetler. Cenab-ı Hak burada şöyle diyor. Ya eyyühellezîne utul kitâb. Ey kendine kitap verilmiş olanlar. Âminû bimâ nezzelnâ. İndirdiğimiz kitaba inanın ve güvenin. Musaddikan limâ ma'akum. Sizin yanınızda bulunanı tasdik edici olarak indirdiğimiz kitaba inanın ve güvenin. Min kabli en natmise vucuhen, bir kısım yüzleri dümdüz hale getirip de ensesi gibi bir görünüme büründürmeden. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا ve o yüzleri ya da o kısım insanları gerisin geri çevirmeden inanın ve güvenin. اَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّبْتِ ya da cumartesi yasağını çiğneyen Yahudilere yapmış olduğumuz lanetleme gibi sizi de lanetlemeden gelin, indirdiğim kitaba inanın ve güvenin. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Allah'ın emri yerine getirilir. Yarım kalacağını asla düşünmeyin. Şimdi burada يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَبِ bu ifade Kur'an-ı Kerim'de yalnız bu ayette geçiyor. İkinci bir ayette yok. Ey kendisine kitap verilmiş olanlar! Şimdi bu ayetteki kitap verilmiş olanlar işte Yahudiler, Hristiyanlar, işte Zerdüştler, Sabiler, Brahmanistler ve bunların hemen hepsi. Kendisinde elinde ilahi kitap olduğuna inanan her grup. اَمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ sizinle beraber olanı tasdik edici olarak indirdiğime inanın. Şimdi burada diyebilirsiniz ki Kur'an-ı Kerim işte Brahmanların, Zerdüştlerin, Sabilerin kitabını tasdik ediyor mu? Tabii ki tasdik ediyor. Sadece onlar değil, daha başka bilmediğimiz nice Nebilerden kalmış kitaplarda tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde Kur'an'ın Tevrat'ı ve İncil'i tasdik ettiğine dair bir ifade bulamazsınız. Kendinden önce gelen kitapları tasdik ettiğini söyler. Dolayısıyla ne kadar kitap varsa hepsi onun kapsamına girer. Tasdik etmek ne demek? Kendisinde de olan cümleleri tasdik eder. Yoksa olduğu gibi değil. Yani Tevrat'ı tasdik etmez. Çünkü Tevrat'ı tasdik eder dediniz mi olduğu gibi tasdik etmiş olur. Tevrat'ın içerisinde Allah'ın indirdiklerini tasdik eder. İncil'in içerisinde Allah'ın indirdiklerini tasdik eder. Yani onaylar. Şimdi biz burada örnek olarak Yahudileri alalım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Medine'de birebir yüzleşmiş olan gruplardır bunlar. Şimdi ya eyyühellezîne ûtül kitâb, ey kendisine kitap verilmiş olanlar. İşte Medine-i Münevvere'yi düşünün. Orada ilk akla gelenler Yahudiler. Âminû bimâ nezzelnâ, indirdiğimize inanın ve güvenin. Musaddikan limâ ma'akum, sizinle beraber olanı tasdik eden. İşte Yahudilerin yanında olan Tevrat vardı. Tevrat'ı tasdik eden ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Tevrat'ın içindeki bir takım ayetleri tasdik eden ifadeler var. İnanın. مِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا bir kısım yüzleri artık görüntüsünü tamamen bozmadan önce bunu yapın. Yani öyle bir noktaya gelirsiniz ki gözünüz görmez, burnunuz nefes almaz, ağzınız konuşamaz. Göremez, nefes alamaz ve konuşamaz hale gelirsiniz. Öyle bir hale gelmeden önce gelin inanın. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا gerisin geri onları çevirmeden önce gelin bu inanın. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Mekke'de uzunca bir süre kaldı. 13 sene kadar kaldı Mekke'de. Sonra Medine-i Münevvere'ye hicret etmek zorunda bırakıldı. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman kısa sürede şehirde söz sahibi bir konuma gelmiş oldu. Şimdi Mekke Kureyşlilerden oluşan bir yapıydı. Ama Medine öyle değil. Medine'de Yahudiler var. Ve Evs ve Hazreç kabileleri vardı. Orada büyük bir siyasi boşluk vardı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem o boşluğu hemen keşfetti. Onları bir sözleşmeyle bir araya getirdi. Otomatik olarak Medine'de söz sahibi haline geldi. Yani Medine'ye gelişinin 19. ayında, Ramazan ayında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den bir ordu çıkardı. Ordu çıkarırken yani devlet başkanlığı falan yok. İşte Mekke'den Medine'ye göç etmiş. Orada da bir kısım müminlerle güçlenmiş olan Müslümanlar. Biliyorsunuz Bedir'de Allah-u Teala onlara hakimiyet nasip etti. Oradan esirler aldılar, geldiler. Bir takım ganimetler oldu. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip gelince Yahudiler bundan fena halde rahatsız oldular ki en fazla rahatsız olanları da Beni Kaynuka kabilesi oldu. Beni Kaynuka Yahudileri oldu. Beni Kaynuka Yahudileri sayıca Müslümanlardan çok. Bayağı çok. Ondan sonra silah imalatı yapan, silah üreten bir kabile. Kuyumculuk yapan bir kabile, ticaretle meşgul olan bir kabile. Yani hem silah, hem altın, yani hem paraya hakim, hem ticarete hakim, hem silaha hakim bir kabile. Nüfus itibariyle de Müslümanlardan çok. Bundan fena halde rahatsız oldular. Şimdi buradaki Beni Kaynukalılar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın elçisi olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Yani kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı ki bu Allah'ın elçisidir. Çok iyi biliyorlardı ki ona inanmamız gerekir. Bugün siz Yahudi ilmihallerine bakın, inanç esaslarından bir tanesi de şudur. Gelecek Nebi'ye inanırım. Şunu da yazarlar, gelmesi gecikti ama hala beklerim. Çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Gelen Nebi'ye inanmayın. Onun için şimdi İsa Aleyhisselam'ı getirmeye çalışıyorlar. Sanki Tanrı beyler. Şimdi gelmiş olan Nebi'yi çok iyi tanıdılar. İnanmaları gerektiğini kendi kitaplarından dolayı gayet iyi biliyorlar. Ona tabi olmaları lazım. Bakın şimdi Araf suresinin 157. ayetini açalım. Yani 7. sure 157. ayet. İşte bu Yahudi ve Hristiyanları Cenab-ı Hak burada özellikle zikrediyor. Diyor ki: "Ellezine yettebiunen-nebiyye ellezine yettebiunen-rasule'n-nebiyye'l-ummiyye allazi yecidunehu mektuban 'indahum fit-Tevrah." Bu ümmi nebi olan resule uyanlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulurlar. Tevrat'ta ve İncil'de yazılı olan, yani inanmaları emredilen şu ümmi Rasul olan Nebi'ye inananlar. Tevrat'ta, İncil'de yazılı bulanlar kim olur? Yahudi ve Hristiyanlar olur değil mi? İnananlar. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Bu Nebi onlara marufu emrediyor. Yani evrensel değerleri emrediyor. Evrensel doğruları emrediyor. Öyle şey söylüyor ki hiç kimsenin ona yanlış demesi mümkün değil. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Onları da münkerden yasaklıyor. Yani kötülüğünü dünyada herkesin kabul edeceği şeyleri yasaklıyor. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ Temiz ve lezzetli şeyleri onlara helal, ve yuharrimu aleyhumul khabaith, pis şeyleri de haram kılıyor. Tabi burada Rasul olduğu için helal haram kılan onu elçi olarak gönderendir, kendisi değildir. Yani Allahü Teala helal haram kılıyor. Yani şimdi bakın, bunun Allah'ın Rasulü olduğunu çok iyi biliyorsunuz demiş oluyor. Başkası böyle bir şey söylemez. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ. Şimdi burada diyecekler ki, işte tamam, Allah'ın Nebisi, güzel. Bizim dinimizde, biz Allah'ın bir başka Nebisi'ne de biz inanıyoruz. İşte Musa'ya, İsa'ya. Bu da Allah'ın Nebisi, tamam. Nebiliğini inkar etmedik ki. Eskiden İstanbul Müftülüğü'ne her sene papaz heyetleri gelirdi. İlk iki sene ben şöyle dinleyici oldum, ondan sonra karşılayıcı olunca ona daha gelmemeye başladılar. Yani asıl konuşmayı ben yapınca gelmemeye başladılar. Önce diyorlardı ki, tamam, Muhammed Allah'ın elçisidir. Yani aynen öyle söylüyorlardı. Ama bize değil ki, size gönderilmiştir. Biz onun elçiliğini inkar etmiyoruz ki, o tamam, ama size gönderilmiştir, bize değil. Şimdi bu insanı kurtarmaz. Bak ne diyor Allahü Teala burada? Böyle Muhammed Allah'ın elçisidir demek de olmaz. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ. Kim ki ona inanır ve güvenirse. وَعَزَّرُوهُ. Ona destek verirse. وَنَصَرُوهُ. Ona yardımcı olursa. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ مَاهُ. Onunla birlikte indirilen nura, yani Kur'an'a uyarsa. Yani öyle Yahudi, Hristiyan, tamam işte Muhammed Allah'ın elçisi, tamam ama biz kendi işimize bakalım diyemez. Kur'an'a uyacak, o Nebi'ye uyacak, inanacak, güvenecek, destek verecek. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte umduklarına kavuşacak olanlar onlardır. Ne bekliyorlar? Mesela bugün Yahudiler dünya hakimiyetini bekliyorlar. Çok beklersiniz. Dünya hakimiyetini elde etmek istiyorsanız yapacağınız tek şey bu ayete uymak, bu Resul'e inanmak, Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaktır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nı kazanınca Beni Kaynuka Yahudileri fena halde rahatsız oldular. Şu daha dünün şeyi, şuraya bak, daha Medine'ye geleli 19 ay olmuş. 19. ayda Mekke ordusunu yeniyor. Bu ne böyle? Biz bunun hakkından geliriz. Ve problem çıkarmaya başlıyorlar. Sözleşmeyi bozuyorlar. Öyle mi? Ne dedi Allahü Teala bu ayette? Bakın, sizin bütün itibarınızı ortadan kaldırmadan. Yani sen nusuratını dağıtırım derler ya Türkçede. İşte onun karşılığı bu mikablen natmise. O suratınız dağılmadan. Sizi böyle gerisin geri çevirmeden gelin bu Nebi'ye inanın ve güvenin. Şimdi bunlar yapması gereken ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmak ve güvenmek. O zaman güçlü bir hale gelirler. Şimdi Resulullah Bedir Savaşı'ndan daha yeni dönmüş. Ramazan'ın 27. gecesi, yani 27. günü Bedir Savaşı olmuş. Bunu Kur'an-ı Kerim'de var. Bununla ilgili özel derslerimiz var. Arzu edenler dinleyebilir. Bedir Savaşı olmuş. Dönüşte Ramazan'dan sonraki ilk ay hangi ay? Şevval. Şevval'ın 15'inde de Resulullah Beni Kaynuka'yı kuşatmış. Dönüyor, Beni Kaynuka'yı kuşatıyor. On beş günlük kuşatmadan sonra Beni Kaynuka teslim oluyor. Onların silahları, onların bir sürü malı, mülkü Müslümanlara kalıyor. Ve onlar şehirden kovuluyorlar. Suriye'de bir yere gidip yerleşiyorlar. Artık ondan sonra Beni Kaynuka'dan hiç bahseden yok. Suriye bölgesine bir yere yerleşiyorlar. Şimdi ne oldu? Bakın, yaşadıkları kalelerde yaşıyorlardı onlar. Son derece güvenli yerlerde. Şimdi yaşadıkları yerden çıktılar mı? Ellerindeki imkanları kaybettiler mi? Mallarını, mülklerini işte bir tek işte gidecek kadar götürdüler, tamam. İşte bakın Allah-u Teala ne yaptı onları? Tam bu ayete göre cezalandırdı. Halbuki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme uysalardı, orada Medine'de çok itibarlı bir hale geleceklerdi. Çevrede çok itibarlı bir hale gelecekti. Kısa bir süre sonra dünya hakimiyetinde onların da payları olacaktı. Ondan sonra diyor ki, ya böyle yaparız diyor. اَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ. Ya da cumartesi yasağını çiğneyenlere çiğneyenlerin dışladığımız gibi dışlarız. Dışlamadan önce gelin, indirdiğim kitaba inanın ve güven. Peki cumartesi yasağını çiğneyenler kimlerdi? Yine Yahudiler. Araf suresinin 163. ayetini açın. Evet, 170. sayfa. Diyor ki Allah-u Teala burada وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. Onlara denizin kenarındaki o şehri bir sor bakalım. Eyle. Bugünkü Akabe Limanı. Deniz kenarı. Sor bakalım. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. Cumartesi günü yasağı çiğniyorlardı. İste'tihim hitanuhum yevme sebtihim şurra'an. Cumartesi günü oldu mu balık avlama yasağı var. Balıklar nehir kıyıya hücum ediyor. Her taraf balık dolu. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَئْتِيهِمْ. Ama cumartesinin dışındaki günlerde gelmiyor balık. Balık yok. كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Fasıklık yapmalarından dolayı işte onları böylece imtihandan geçiriyoruz. Şimdi bakın, burada imtihanlarda çok aldatıcı bir taraf vardır. Şimdi günaha daldığınız zaman bakarsınız ki zenginleşiyorsunuz. Bakarsınız ki işleriniz iyi gidiyor. Bakarsınız ki çok güzel, itibarlı falan, aa büyüdük. Ne kadar yukarı çıkarsanız düşüşünüz o kadar acı olur. O kadar acı olur. Şimdi bunlar ne yapıyorlardı? Şimdi cumartesi günleri geliyor ya balıklar. Cumartesi günü Fahrettin Razi'nin Tefsir-i Kebir'inde anlatıldığına göre, ki bu ayet-i kerimelerde anlatılanlara son derece uygun. Diyorlar ki cumartesi balık avlamak yasak. E ne yapalım? Cumartesi günü ağı atalım, pazar günü de gider çekeriz. Nasıl olsa balığı cumartesi avlamamış oluyoruz. Bazıları da şöyle kanallar açıyor. İçeride havuzlar yapıyorlardı. Havuzlar yapıyorlar. Cumartesi çok fazla balık geliyor ya. O balıkları o havuzların içine alıyorlar. Havuzun ağzını kapatıyorlar. Balık avlamadılar ki. Pazar günde gidip avlıyorlardı. Ne yapıyorlar böyle? Sanki Cenab-ı Hakk'ı kandırıyorlar. Ve izkalet ummetun minhum. Onlardan bir topluluk mücadele ediyordu bunlarla. Şöyle dedi. Ha yok. Ha burada o kısımdan bahsetmiyor. Yok yok. Şimdi bir grup onlarla mücadele ediyor, yapmayın diyor. Ama bir başka grup da diyor ki, ya bunların adam olacakları yok ya, bırakın Allah'ını seversiniz. Ne uğraşıyorsunuz bunlarla? وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِقُونَ قَوْمِنِ اللّٰهُ مُهْلِكُمْ Ya Allah zaten bunların cezasını verecek. Yani bunlara nasihat etsen ne olur, etmesen ne olur, dinlemezler diyorlardı. Yani o nasihat eden kişilere öyle söylüyorlardı. Ya yapmayın, etmeyin, günahtır, Allah bak yasaklıyor. اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Yani Allah bunları ya yok eder, ya da şiddetli bir azaba çarptırır. Onlar bunlarla uğraşmanıza gerek yok diyorlardı. Galu, onlarla mücadele eden grup, yani onlara doğruları anlatan, Allah'ın emirlerini anlatan grup diyorlardı ki, مَعْذِرَةً اِلَّا رَبِّكُمْ Rabbinizin yanında kendimizi özür beyan etme imkanı buluruz. Yani diyebiliriz ki, ya Rabbi işte biz vazifemizi yaptık. Bizi suçlu sayma deriz. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Bakarsın bunlar da kendilerini korurlar. Laf dinlerlerse ne kadar güzel. Ama dinlemeseler bile hiç olmazsa Allah'ın huzurunda deriz ki, ya Rabbi biz vazifemizi yaptık. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Kendilerine verilen bilgiler, yapılan öğütler, verilen nasihatleri öyle umursamadılar, umursamazlıktan geldiler. Yani kulak ardı ettiler. اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰ Onları bu yanlışlardan nehyeden, yani bu yaptığınız yanlıştır diye gidip onlara anlatan, onları uyaran kişileri kurtardık. وَاَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ Ama o yanlış yapanlar, hem o cumartesi yasağını çiğneyenler, hem de ya boşver ya bunlarla uğraşmaya değmez diyerek onları uyarmaktan vazgeçenler, onları kötü bir şekilde, kötü bir, şiddetli bir ceza ile yakaladık. بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ Fasıklıklarından dolayı. فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْ Kendilerine yapılan yasaklamalar karşısında kibirleniyorlardı ve sınırları aşıyorlardı. Gidiyor, yapma, tamam, biliyoruz. Bize hep yaparlar ya, yani biz alıştık o tür şeyler. tamam. Sonra da sizin bulunduğunuz yerlerden kaçarlar. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِينَ Onlara dedik ki, alçak maymunlara dönüşün. Yani onları ya gerçek maymunlara dönüştürmüştür Cenab-ı Hak, değişik rivayetleri vardı, ya da huylarını maymunlara çevirmiştir. Yani bunlara çok ağır bir ceza vermiştir Allah-u Teala Hazretleri. Şimdi peki, bak bir öncekiyle bunun arasında bir fark var. Bir öncekinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmayan Yahudiler. İşte onu Beni Kaynuka'ya örnek verdik. Burada da bunlara yeni bir kitapla gelmiyor. İşte Davud aleyhisselam zamanında bu olay olmuş. Cumartesi yasağını gayet iyi biliyorlar. O şeyde Fahrettin Razi'nin Tefsir-i Kebir'inde geçen rivayete göre şöyleymiş, gidiyorlar. Millet onları uyarmaya çalışan bir grup var. Onlara diyorlar ki, ya tamam kardeşim, bunun uyarılacak bir şey yok. Biz cumartesi balık avlamıyoruz ki. Biz balığı pazar günü alırız. Ya kardeşim yapmayın etmeyin, bu bir oyundur. Tamam. Babalarımız şey yaptı, zenginleşti. Biz de zenginleştik Allah'a şükür. Ah. siz gidin kardeşim, siz kendi işinize bakın, bize karışmayın diyorlardı. Onlar da ya bak, şey yapmayın, aldanmayın. Cenab-ı Hak sizi ne hale getirir? O bir ayet var. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ En'am 44. Heh. Evet, En'am 44'ü bir şey yapalım. 6. sure 44. ayet. Ki birçok şey, bizim arkadaşlarımız bilirler. Bugün bayağı bir zor durumda olan bir grupla ilgili ben sık sık gelir arkadaşlara sorardım. Ne oldu? Bir haber duyuyor musunuz diye. Çünkü onların durumu bu ayete tamamen uygun hale gelmişti. Evet. Diyor ki Allahü Teala فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Kendilerine yapılan öğütleri ne zamanki kulak ardı ettiler. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyin kapılarını onlara açtık. Zenginleştiler, itibarlaştılar, şeyleri arttı artık. Hatta اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا Kendilerine verilenle övünmeye başladıkları zaman, oh be, dünyalığımız tamam, şey tamam. Bir de zaten cennette kimseye vermez bu tür insanlar. اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً Hiç beklemedikleri bir anda onları yakaladık. فَاِذَا هُمْ اُبْلُسُونَ Bir de baktın ki tümüyle ümitlerini kesmişler. Mesela ben şimdi bugün az önce üstü kapalı söyledim ama bu paralel yapı diye adlandırılan işte Fethullah Gülen ve ekibi. Yani kendileri de gayet iyi bilir. Bunların bu hale gelmemeleri için elimden gelen her şeyi yaptım. Bilenler bilir, bunlarla en ciddi mücadeleyi yıllarca yaptık. Kitap yazdık. Kendileriyle bizzat görüştük. Kendileriyle protokol yaptık. Kur'an-ı Kerim uyacağına dair. Ama bunlar kendilerini en güçlü hissettikleri, Türkiye'ye tam elimizi koyuyoruz dedikleri an ne oldu? Gittiler. İşte bak bu ayet. İşte onun için bu arkadaşlarımız gayet iyi bilir. Bir yere ilk geldikleri zaman sorardım, bir şey var mı? Çünkü her an bekliyorum onların batmalarını. Asla istemiyorum. Ama Cenab-ı Hakk'ın cezasını hak ediyorlar. Allah bize sormaz ki ceza verirken. Bugün de Türkiye'de aynı yapının tekrarı var. Tekrar uyarıyorum. Burada defalarca söyledik. Defalarca söyledik. Bakın o insanlar cumartesi yasağını çiğneyen kişiler, o balık avından çok zenginleşmişlerdi. Ondan dolayı bayağı şımarmışlardı. Kendileri uyaranlarını hafif görüyorlardı. Basite alıyorlardı. Ne oldu sonunda? Bütün itibarlarını kaybettiler. Şimdi, o şeyin nedir onun adı? Cumartesi yasağını çiğneyenler cumartesinin yasak olduğunu gayet iyi biliyorlar. Bugün İslam aleminde bir İslam şey var. Bir uydurulmuş din var. Bugün İslam adına kendisini patlatan kişi şehit olduğunu zannediyor. Bunun fetvasını da bu akşam taziyelerini bildiren Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı vermiştir. Yusuf El Karadağ abi. Şimdi İslam, yani şu anda bizim İslam dediğimiz her derste anlatıyoruz. İster Sünnisiyle, ister Şiisiyle Kur'an-ı Kerim'den ya %10 vardır ya da yoktur. Uydurulmuş bir din var ortada. Bugün Fehmi bana bir tane şey göndermiş. video göndermiş. O videoda Amerika'da şey yapılıyor. Bir Müslüman konuşuyor. İşte kendi aralarında şey yapıyorlar. Dar çerçevede sorular soruluyor. Sorular soranlar meseleyi gayet iyi biliyor. İşte o çocuklarınızı nasıl yetiştirirsiniz falan. Bunlar soruyor. Peki çocuklara dinden dönenin öldürüleceğini de öğretiyor musunuz? Karşı taraf bunu savunuyor. Bunlar da bastırıyor. E peki siz komşularınıza karşı nasıl, hangi tavrı şey yapıyorsunuz? İşte gayet iyi, şöyle böyle. E peki o zaman kafir şey müşriklerin öldürülmesi var mı sizde? Şimdi öyle bir şey, bakın siz gayet iyi biliyorsunuz. Dinden dönenin öldürülmesi, öldürülür diyen adam mürtet olur. Dinden dönmüş olur. Bir kişi dinden döndü diye öldürülür diyen kesinlikle dinden dönmüş olur. Ama Şii, Sünni bütün mezhepler bunu ittifakla kabul ediyorlar. Amerika'da konuşan da zannediyor ki bu böyledir. Biz de bir zamanlar öyle zannediyorduk. O mazurdur. Çünkü bu konuyu bilmiyor. Bugün İslam uleması diye geçinenlerin %100'üne yakını kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili ayetleri bilmezler. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bunlar ümmi kişilerdir. Belki affedilebilirler. Ama şeyle karşılaştıralım bugün. Bu cumartesi yasağını çiğneyen Yahudilerle Türkiye'deki faiz yasağının çiğnenmesini bir karşılaştıralım. Faizin haram olduğunu bilmeyen Müslüman var mı? Yok, değil mi? Peki, bunlara faiz fetvasını veren hocayı size birkaç kere anlatmıştım, de bu akşam anlatayım. Onun bir evveliyatına, 1985. Türkiye'de ilk defa faizsiz finans kurumları kuruluyor. Onlar kurulmadan önce beni danışman olarak almışlardı. Bir toplantı yaptık. Şeyde, Taksim'de bir otelde. 3 gün toplantı yaptık. Arapların yere göğe koymadıkları bir alim vardır. Mustafa Ezzerka. Arapları yere göğe koymazlar. O kadar büyük bir alim sayılır. Şimdi ben de uluslararası bir toplantıya ilk defa katılıyorum. 1985. İşte 35 yaşlarındayım. İlk defa katılıyorum. Arapçayı Türkiye'de öğrenmişiz. Yurt dışında hiç bir tecrübemiz yok. 3 gün boyunca ağzımı açıp tek kelime konuşmadım. 3 gün. Şimdi Türkiye'yi temsil eden sadece ben varım. Başka kimse yok. Orada mesela bu toplantının şahidi Emin Saraç Hoca da vardır. Emin Saraç Hoca, Mustafa Ezzerka çok meşhur bir hoca olduğu için ona arkadaşlık ediyordu, eşlik ediyordu. Yani o toplantının şeyi değildi. Toplantının esas üyesi falan değildi ama o sadece misafir olarak, dinleyici olarak katılıyordu. 3 gün boyunca Mustafa Ezzerka ne anlattı biliyor musunuz? Geciken alacaklara faiz uygulanır mı? Tabii ki faiz uygulanır diyemez. Yani cumartesi günü gelip de balık avlayacak değil ya. Olur mu bu? Ne yapacak? Oltayı cumartesi günü atıp pazar günü çekecek. Ve bunun helal olduğunu anlatacak. Şimdi o bu konuda Şafii ve Hanbeli mezheplerinin bir görüşünü alıyor. Şafii ve Hanbeli mezhepleri diyor ki, mesela senin bir evin var. Yazın evi bırakmış gitmişsin işte köye. Bir de gelmişsin ki sen gittiğin günden itibaren birisi gelmiş oturmuş orada. Ya da bahçeni işgal etmiş. Şafii ve Hanbeli mezhepleri diyor ki, sen bu adamdan, tabii orada zayi ettiği mallar falan filan onlar zaten şey yapılır da, sen bu adamdan diyor, bu yerin emsal kirasını alabilirsin diyor. Şimdi, ama diyor bu mezhepler, kiraya verilebilen mallarda bu olur. Parada, ticaret mallarında alamazsın, faiz olur diyorlar. Şafii ve Hanbeli mezhepleri. Mustafa Zerka ne yapıyor? Diyor ki, bu adam bu evi gasp etmiş. İşte parası şeyden, finans kurumundan mal alıp da zamanında parasını ödemeyen de o alacağı gasp etmiş sayılır. Bunun orada gasp ettiği sürenin kirasını nasıl ödüyorsa o da o paranın cezasını ödeyecek diyor. Bu caiz olur diyor. Bakın Şafii ve Hanbeli mezheplerine şey yapıyor ama o mezheplerin görüşü de değil bu. Onların görüşünü de çarptırıyor. Şimdi fetva heyeti 7-8 kişilik miydi? Bu şeyde vardır o. Ticaret ve faiz kitabına yazdım bunu. Orada herkese teker teker sordu. 8 kişiydi galiba. 2 kişi görüşe katılmamıştı. O 8 kişiden bana gelinceye kadar 5 kişi Mustafa Zerka ile birlikte 5 kişi tamam bu caiz olur dediler. En son bana sordu Mustafa Zerka. Senin görüşün nedir? Dedim bu faiz olur. Ne diyorsun dedi sen ya? La 3 gündür ağzını açmadın. İlk defa konuşuyorsun. Bu faiz olur diyorsun. Olmaz ben kabul etmiyorum dedi. Gerekçe isterim. Dedim kusura bakmayın. Ben hayatımda ilk defa bir Arap diliyle yapılan bir toplantıya katılıyorum. Konuşmaktan korkuyorum. Şimdi zannediyorum ki küçük bir hatası yapsam çok ayıp olacak. Dedim isterseniz yazayım gerekçeyi. Ben zaten yazılı isterim dedi. Ben de yazdım şöyle. Bir satırlık bir gerekçe yazdım. Yanında 2 kişi kaldı. 5 kişi bizim tarafa geçti. Hemen hepsi vazgeçtiler. Şimdi, sonra ben bu konuda da bir makale yazdım, Cidde'de yayınlandı. Yıllarca bu uygulanmadı. Uygulanmadı yıllarca. Bu gecikmeye karşılık verilmesi gereken ceza ile tamamen Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetine uygun bir şekilde yani Ticaret ve Faiz kitabında vardır. O makaleyi yazdım. O zaman makale bir Ramazan'da yayınlanmıştı. Artık ondan sonra artık konuşabiliyorum toplantılarda daha korkmuyorum. Mekke'de bir toplantıya çağırmışlardı. Bir otelde hemen haremin hemen yanında bir otelde. Toplantıya girdik. Abdüssettar Ebu Gudde vardır ki bu konularda en önde gelen kişilerdendir. Abdüssettar dedi ki, yahu dedi o makaleyi yazmışsın. هَذَا هُوَ الْحَلُّ السُّلَيْمَانِي dedi. Ne demek dedim, yani bu Süleyman çözümü dedi. Ne demek dedim, ya bilmiyor musun dedi. İşte Davud Aleyhisselam'a bir soru soruldu, bize Süleyman Aleyhisselam'a soruldu. Süleyman Aleyhisselam'ın verdiği cevap doğru kabul edildi. Yani sen bunu iyi mi kabul? Tabii. Bizde dedi böyle bir tabir vardır. Yani beğendiklerimiz zaman Süleyman çözümü deriz. Yani iyi bir çözüm değil mi? Evet. Bizde çünkü öyle bir şey kullanılmaz Türkçe'de. Onun için ben de bilmiyordum. İyi dedim, uygulayın. Ama dedi, sen bizim ulemaya çok fazla yüklenmişsin. Ben yazının bazı yerlerini değiştirdim dedi. Çok sert girmişsin dedi. Çünkü onlardan bu konuda görüş belirtenlerin tamamını şöyle yapmıştım böyle. İyi dedim. Sonra toplantı sırasına geldi, dağıtıldı. Baktım ki onun değiştirdiği yerleri matbaa hiç görmemiş. Benim yazdığım gibi yayınlamış. Sonra Türkiye'de tabii uzun süre bu Mustafa Zerkan'ın görüşü şey yaptı, uzun süre uygulanmadı. Sonra dediler ki, tabii ben uzun süre danışmanlık yaptım yıllarca, 20 sene kadar. Şimdi bu bankaların adını vermeyeyim, hoş olmaz. Ya hocam, senin o çözümün muhteşem. Muhteşem, bizim bütün problemlerimizi çözer. İyi, uygulayın, tamam. Araplar hiç uygulamadı bakın. Hem muhteşem diyorlar hem uygulamadılar. Bunların şeyde, o fetvayı verenlerin arasında bugün Yusuf Kardavi var. Yani onlara faiz fetvasını verenler, onun detaylarına girmeyeceğim. Bugün Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı olarak hem istişat eylemlerine fetva vereceksin hem de kalkıp açıklama yapacaksın, kusura bakmayın. Böyle şey olmaz. O da işte bu faize fetva verenlerdendir. Onlarla ilgili bizzat benim çünkü şeylerim var. Hatıralarım var. Şimdi Beşiktaş'ta bir yerde toplanma kararı alındı. Orada toplaşacağız. Bizim sunduğumuz çözüm muhteşem bir çözüm. Orada o çözümle ilgili karar alınacak. 4 tane hoca. Birisi vefat etti. Birisi Halil Güneş, diğeri Hayrettin Karaman. Halil Güneş Faysal Finans'ta danışmanlık yapmıştı. Ama Hayrettin Karaman çok sonraları bu sahaya girdi. Çünkü ekonomi konusundaki bilgisi oldukça zayıftır. Şimdi şunun için, çünkü 1976'dan beri her yeni konuda biz beraber olmuşuzdur Hayrettin Hoca. Ondan dolayı çok yakından biliyorum. Yani öyle bir yerden duymuşluğum falan yok. Şimdi gittik o Beşiktaş'taki şeye. O Mustafa Zerkan'ın verdiği fetva artık sağda şey, Araplar değişik yerlerde uygulamaya başladılar. Yani bizim danışman olmadığımız gruplar uygulamaya başladı. Şeyde toplantıya Halil Güneş Hoca ile beraber gidiyoruz. Giderken dedi ki faizdir kardeşim dedi. Mustafa Zerkan'ın fetvası. Neyse gittik oraya. Orada Hayrettin Karaman Mustafa Zerkan'ın konuşmasını aynen tekrarladı. Yani gerekçelerini. Dedi ki bu bir cezadır, alınır dedi. Nasıl ki gecikme faizine ceza dedi, alınır dedi. Toplantıya girerken de hocam ne muhteşem senin bu çözümün diyen o yetkililer birdenbire renk değiştirdiler. Senin şeyin uygulanmaz diye başladılar hemen ayağa kalkıp konuşmaya. O faize fetva verdi orada. Ondan sonra o ölen hoca da fetva verdi ama o bir başkasının saçma bir gerekçesini ortaya koydu. O da Abdullah Elmeni vardır Suudi Arabistan'da. Hala yaşıyor olması lazım. Sıra geldi Halil Güneş Hoca'ya. Bunları açıkça söylüyorum ki ölmeden tevbe etsinler bu hocalar. İsimlerini açıkça söylüyorum. Şimdi giderken faizdir kardeşim dedi. Orada zorladılar. Falan ne desin? Bir bana bakıyor, bir millete bakıyor. Bir caizdir dedi. Alınabilir. Oradan çıktık yine ikimiz aynı arabada geliyoruz. Dönüşte faizdir dedi. Hocam giderken faizdir, orada caizdir, dönüşte faizdir. Bu ne oluyor ya? Bu ne ya? Bunu orada diyecektiniz, burada değil dedim. Ondan sonra da dediler ki Sen de hocasın, Hayrettin Hoca da hoca. Bundan sonra sana soru sormak zorunda değiliz. Tamam, ne güzel. O günden itibaren bizim... Şimdi bakın, bilenler çok iyi bilir ki, Allah'a şükretmek için söylüyorum, bugün Allah'a hamdü senalar olsun, İslam aleminde bizim ticaret ve faiz kalitesinde bir kitap asla yoktur. Yoktur yani, hiç yoktur. Çünkü o kitap, yüzlerce toplantıdan sonra yazılmıştır. Bir kere 10 sene Süleymaniye Vakfı'nda her pazar ekonomistlerle toplantılar yaptık. Daha önce her ay toplantılar yapıyorduk. Dolayısıyla ekonominin Allah'a şükür bütün lamını, cimini, her şeyini bütün ayrıntılarıyla öğrenmek nasip oldu. Size söylemiştim, Allah'a şükür o kadar öylesini öğrendik ki ekonomik kriz sırasında Almanlar çağırdılar. Gittim onlara, ilk sözüm siz ekonomiden anlamazsınız diye oldu. Ve konuştuktan sonra hakikaten anlamadıklarını anladılar. Sonra yeni yapının yapıyı birlikte oluşturmamızı teklif ettiler. Şimdi o günden sonra işte o şey Beşiktaş toplantısından sonra artık Türkiye'de cumartesi yasağı için nasıl şeyler kazıldıysa cumartesinden efendim ağ atılıp pazar günü toplandı. Kenarlara efendim şeyler kanallar kazılıp içeride havuzlar yapıldı. Efendim zenginleştiler. Şimdi bakın faizin haram olduğunu bilmeyen bir tek Müslüman yok. Uyarıyorum burada Allah rızası için Allah'ın kitabına güvenin. Allah'a güvenin. O Eyle'deki Yahudilerden hiçbirisi biz Allah'a inanmayız, güvenmeyiz demiyordu. Kendi kafasına göre çözümler arıyordu. İşte şimdi siz faize girdikçe daha çok krediye ihtiyaç duyar hale gelirsiniz. Bekara karı boşamak kolaydır dersiniz. Çünkü bu yapı dedirtir adama. Ama Allah'a güvendiğiniz zaman da dünyanın en güçlü adamı olursun. İşte İslam aleminin berbat hali. Yusuf Kardavi'yi de anlatayım, bitmeden. İslam Alimler Birliği Başkanı olduğu için, bu akşam onların açıklamasına fena halde rahatsız olduğum için, hem bu suçtan sorumlu olun, hem de kınayın. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Bakın, yine bir gün Mekke'de toplantı yapıyoruz. İslam Alimler Birliği'nin ikinci başkanı, Ali Muhyiddin Karadağ'ı, Türkiye'ye sık sık gelir. Türkiye'de akrabaları vardır. Ali Muhyiddin'le beraber Avrupa'da da bir ekonomik kuruluşa birkaç tane danışmanlık yaptık birlikte. Şeyde değil, sadece İslam aleminde değil. Şimdi, Ali Muhyiddin o toplantıda geldi, konuşuyor. Yusuf Kardavi tam karşısında, önde oturuyor. Katar'da, ikisi de Katar'dadır. Ali Muhyiddin de, Yusuf Kardavi de. Dedi ki, Yusuf Kardavi'yi şey yaparak, ismen söyleyerek, sizin dedi ortağı ve danışma kurulu başkanı olduğunuz işte şu banka ismi belki çünkü çok eski olduğu için yanlış hatırlayabilirim diye ismini söylemiyorum. Dedi ki ben buraya gelmeden önce gittim. Oradaki banka yetkililerine sordum. Sizden de fetva aldığını söylediler. Efendim borç para almak isteyenler geliyorlarmış bankaya. Diyorlarmış ki bana 1 milyon dolar lazım. E ne zaman ödeyeceksin? E bir yıl sonra. Ne kadar? %10. Ya da %5, %5 neyse. Tamam yani 1 milyon 100 bin dolar mı geri vereceğim? Tamam peki. 1 milyon 100 bin dolar olsa haşa faiz olur. Haşa. Ne yapıyorlar? Tıpkı cumartesi yasağını çiğneyenler gibi. Sanki Cenab-ı Hakk'ı kandıracaklar. Dedi ki, nasıl yapıyorsunuz diye sordum. Dediler ki işte falan yerde bir demir depomuz var. Adama vadeli demiri satıp peşin alıyoruz. Nasıl yapıyorsun? Şimdi 1 milyon 100, 150 bin lira 100 bin lira olacaksa mesela %10 olacaksa 1 milyon 100 bin dolarsa tutup diyoruz ki tamam sana 1 milyon 100 bin dolarlık demir sattık. Bunu işte parasını falanca tarihte vereceksin. Diyelim işte 1 sene sonra bugün ocağın kaçı? 12 işte 12 Ocak 2017'de vereceksin. İmzalıyorlar 1 milyon 100 bin dolarlık bir şey imzalıyor. Şimdi satmış ya vadeli. Peki diyor, şimdi sen onu bize peşin satabilirsin diyor. Onlara peşin 1 milyon dolara satıyor. 1 milyon dolara satıyor. Peki al paranı 1 milyon doları. 1 milyon doları oradan alıp çıkıyor. Cebinde 1 milyon dolar var. Borcu ne kadar? 1 milyon 100 bin dolar. Haşa alışveriş yaptılar. Mal alıp sattılar. Ve bu Şafii mezhebinde vardır biliyor musunuz? Mezhep görüşüdür. Onun için Malezya'da bu çok yaygındır. Şimdi dedi ki ya buna sen saygıda da kusur etmiyor. Sayın hocam diyor. Siz bunu bana lütfen izah eder misiniz? Nasıl bu faiz olmuyor? Hiç duymadı. Önde oturuyor yani. Karşı karşıyalar. Bir daha gene duymadı. Bir daha gene duymadı. İndi aşağıda. Başka çare yok. Şimdi Allah-u Teala Yahudiler öyle yapar da Müslümanlara torpil mi geçer? Bugün eğer bakın size şunu söyleyeyim, ben bunun ayrıntılarını hiç kimseye anlatmak istemem çünkü ekonomiyi bildiğini zannedenler çoğusu bilmez. Yani ekonomideki onun için ben Almanlara dedim siz bilmezsiniz. Çünkü onlar sadece işin başka tarafı. Bir kısa bir tarafını öğrenirler, alt taraftan haberleri yoktur. Bugün Türkiye'de inanılmaz imkanlar var, yerli imkanlar var. Bunlar yeter ki niyetlerini doğrultsunlar, kısa sürede Türkiye uçar. Ama kitaba güvenmek gerekiyor. Allah'a güvenmek gerekiyor. Bak tekrar ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varışının daha 19. ayında Mekkelileri yeniyor Allah'ın yardımıyla. Efendim geride, ya geridekilerin hepsi bunlara düşman zaten. Geride kimse yok ki. Zengin şey kabileleri var, Yahudi kabileleri var. Efendim söyleyeyim bugün işte Amerika var, Rusya var şu. Ya tabii ki olacak kardeşim. Sen bir Allah'a güven, bakalım neler oluyor. Geri dönüşünün hemen 15 gün aradı, geri dönüşünün 15 gün geçmeden Beni Kaynuka'yı kuşattı ve 15 gün sonra da onu ele geçirdi. Bakın Beni Kaynuka'nın zenginlikleri Müslümanların eline geçti. Altındır, silah, imalatında kullanılan şeyler, silah ve ticaret malları. Böyle bir şey hayal bile edilemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasından Beni Nadir onu şeyden çıkardı, şehirden, Yahudilerini. Ondan sonra Hendek Savaşı'ndan hemen sonra gitti Mekke'ye Hudeybiye Antlaşması'nı yaparak oradan geçti, Hayber'i emrini aldı. Hicretin 5. yılında daha 5 sene geçmiş Medine'ye var. Hayber ki İpek yolunun en önemli merkezlerinden bir tanesi. Çok zengin bir yer. Oradan döndü, oraya gitmeden önce Hendek Savaşı biter bitmez Beni Kurayza'yı onun bütün malını mülkünü aldı. Medine'de bir tane Yahudi kabilesi kalmadı. Hepsinin malı mülkü Müslümanlara kaldı. Hayber de onlara, arkasından da Mekke. Resulullah vefat ettiği zaman da Türkiye'nin 4 katı yere hakimdi. Allah'a güvenirseniz işte öyle olur. Öyle efendim Avrupa kriterleri şu bu falan filan değil. Allah ne demişse o. Allah ne demişse o. Ona ben inanıyorum demekle olmaz. Tamı tamına güveneceksin. Güvenme ama diyorsan bu iş olmaz kardeşim. Olmaz bu iş. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa bugün İslam alemi gerçekten çok kötü durumda. Fakat biz İslam alemini Allah'ın izniyle çok şükürler olsun bütün hastalık noktalarını Cenab-ı Hak bize tespit etmeyi nasip etti. Hepsinin reçeteleri yazılmış vaziyette. Bütün şeyler çok şükürler olsun. Yeter ki bir irade olsun. Allah'ın izniyle ben Türkiye'de böyle bir iradenin olacağına şahsen inanıyorum. Şahsi kanaatim bu. Şimdi biz şimdi şu anda bütün dünyanın dikkatleri İslam'a çekilmiş. Bakın şimdi vakit bitiyor ama 2 gün önce Boston'dan bir kiliseden daha önce konuşulmuştu. İşte yazı geldi, teklif geldi. 24 Ocak günü benimle video konferans yapacaklar. O kilise mensupları sorular soracak, biz de cevaplayacağız. Kur'an-ı Kerim merkezi sorular soracaklar. Geçen de Hilal TV'de din ve bilim sohbeti yaptığımız Erşet Akçasu var. Ki gerçekten dünyada en tepe adamlardan bir tanesidir. En tepede kendi mesleğinde. Bugün işte birkaç kere görüştük. Teknik Üniversitesi'den mezundur ama yıllardır Amerika'da. Çok ödüller almış olan birisidir. Mesela o kaybolan Malezya uçağının hesabını o yapmıştır. Yerini bulma konusunda. Çok şeyleri var, çok başarıları var. Erşet Bey kaç kere benimle şey yaptı, o toplantıdan sonra arkadaşlarından aldığı olumlu cevapları falan. Bugün konuştuk, Amerika'ya giderken havaalanından beni aradı. Dedi, bu seninle yaptığımız dedi, daha başlangıç değil, başlangıcın başlangıcı dedi. Yani o kadar umutlanmışlar ki. Yani o uzayla ilgili işte gösterilen resimler, o resimleri, yani NASA'nın çektiği resimleri Kur'an-ı Kerim izah ediyor. Hadi çıksın bir tanesi anlatsın bakalım anlatabiliyor mu? Bir izah yok şeyde. Şimdi yani işin sosyal boyutu, hukuki boyutu, bilimsel boyutu, hepsi Kur'an-ı Kerim'le gittiğiniz zaman tüm dünya ayaklarınızın altında ve Cenab-ı Hak İslam'ın dünyaya hakimiyetini vaat etmiştir. Allah'ın izniyle bu bizlere nasip olacaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bizim bu hareket Allah'ın izniyle hiç çok hızlı bir şekilde yürüyor. Bu Kur'an-ı Kerim hareketi. Hepiniz görüyorsunuz zaten. Bugün 11 dilde yayın yapıyoruz. Arkadaşlar göstermişler haftalık girişler, insan hayret ediyor. Arapça sitenin yöneticisi arkadaşa söyledim. Diyor ki biz bir yazı yazdık mı en az 30 tane site yayınlıyor. Araplardan diye. Dolayısıyla şimdi şu ayetleri tekrar okuyorum. Ha, ama burada şey yapalım, bir Abdurrahman'ı okutayım, vakit geçti ama Diyanet İşleri Başkanlığı IŞİD raporu yayınlamış. IŞİD raporunda geleneksel din anlayışına tek kelimeyle işaret yok değil mi Abdurrahman? Şimdi şey yapayım hocam. Rapor elimizde İngilizce, Türkçe ve Arapça olarak yayınlanmış. Kaynaklarına baktığımız zaman hiçbir fıkıh mezhebinden bir temel kitap rastlanmıyor. IŞİD çeşitli şekillerde eleştiriliyor ancak aslında bu eleştirilerde yani IŞİD açısından doğru bir eleştiri değil. O ayrı ama eleştiri noktaları işte IŞİD'in Kur'an-ı Kerim'e parçacı yaklaştığı, Kur'an sünnet bütününe uymadığı, örneğin bazı ifadeleri okuyayım isterseniz. Oysa Kur'an-ı Kerim mesela onlar Kur'an'ı parça parça ederler ayetiyle parçacı yaklaşımının yanlışına dikkat çekmekte ve bir kitabın bir bütün olarak halde okunmasına vurgu yapmaktadır. İşte sünnetle ilgili bölümde de yine sünnet ve hadisi bir bütün olarak ele alma yerine Kur'an'la sünnet, sünnet hadis bütününü dikkate almamakta. Tamamen bizim kelimeler. İşte vesaire hani birçok şey. Örneğin burada IŞİD'in cihat anlayışını değerlendirirken de o Mümtehine suresindeki temel şeyleri ele alıyor. Temel noktaları Kur'an-ı Kerim'de şöyledir, böyledir, gayrimüslim ilişkiler böyle olmalıdır diyerek sonra Peygamberimizin uygulaması da bu yönde olmuştur. Diyerek hiç fıkıh mezheplerinin bu konudaki görüşlerine yer vermiyor. Ama tabii IŞİD'in Konstantiniyye dergisinde burada bir eleştiri var. Orada da siz neden fıkıh mezheplerindeki şeyi görmüyorsunuz, bilmiyor musunuz diye. Da ayrı bir şey tabii. Yani bakın burada siz biliyorsunuz ki IŞİD'in yaptığı %100 Şii ve Sünni anlayışa uygundur. Ama Kur'an'a %100 aykırıdır. Şimdi bunlar da böyle bir çalışma yapmışlar. Ben tebrik ediyorum Diyanet'i bu çalışmasından dolayı. Ama bundan sonra aynı çizgide bekliyorum. Şimdi fetva sitelerini kapatmış olmalarını da inşallah çok hayra vesile olur. İnşallah, şimdi hani umutluyum dedim ya, sebebi işte bunlar. Bunlar resmi şey yayınlar. Bir takım beyanatlarda da söyleniyor biliyorsunuz, IŞİD'in yaptıkları Kur'an'a aykırı, İslam'a aykırıdır, doğru. Ama geleneksel İslam'a değil. Lütfen artık kendimize çeki düzen verelim. O zaman Allah'ın yardımının ne olduğunu hepimiz hep birlikte yakından görelim. Ve sadece İslam alemin değil, tüm dünyayı kurtaralım. Çünkü Allah-u Teala bu konuda vaat etmiştir. O da bize nasip olsun inşallah. Ve böylece bir ara verelim. Biraz uzadı, kusura bakmayın. Ayetleri de okuyamadık zaten.